یہاں بھی وہی تیسرا مقام ہے. قسم اٹھا کر آپ کہیں کہ مجھ کو میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ. اور یہ لام تاکید کا بھی آیا اور یہ نون بھی تاکید کا ہے, البتہ ضرور بر ضرور اٹھائے جاؤ گے. تم کیسے کہتے ہو کہ نہیں اٹھائے جائیں گے اور تم بس بعد الموت کا انکار کرتے ہو؟ پھر تم کو بتلایا جائے گا جو کچھ تم کام کرتے تھے. اور یہ اللہ پر آسان ہے, کیسا اللہ نے پہلے پیدا کر دیا, دوبارہ اٹھانا کون سا مشکل ہے؟ خدا کا وہ جب چاہے گا اٹھائے گا. اس نے ایک وقت مقرر کیا, وعدہ نہ لینا انا کننا فاعلین, ہمارا پکا وعدہ ہے یہ پورا ہو کر رہے گا. قبل از وقت تو نہیں ہوتا. کافر لوگ کو تان اور اعتراض کی بنا پر کہتے تھے یہ قیامت قیامت لگا رکھی, قیامت آتی کیوں نہیں, برپا کر دو قیامت. نہیں آئے گی, وقت پر آئے گی, ابھی اس کا وقت نہیں آیا. اور یہ اللہ پر آسان ہے, اس لیے یہ قیامت کا ذکر بھی ہو گیا. کیونکہ رسالت کے منکر بھی موجود ہیں دنیا میں, توحید کے بھی انکار کرنے والے لوگ ہیں, اور اسی طرح قیامت کے منکر لوگ بھی موجود ہیں. یہ شک کرتے ہیں قیامت کے بارے میں, لیکن تاکید سے بات سمجھا دی گئی ہے کہ یہ یقیناً آنے والی بات ہے, وہ آ کر رہے گی. اس لیے تمہارا فرض ہے بنی نوع انسان, فآمنوا باللہ, اللہ کی توحید پر ایمان لاؤ. اگر تم نے کچھ کمال حاصل کرنا ہے یا کچھ خلاصی حاصل کرنی ہے خدا کی پکڑ اور گرفت سے, یا خدا کا قرب حاصل کرنا ہے, یا کوئی مرتبہ بلند حاصل کرنا ہے, یا کوئی اعلیٰ درجے کا اخلاق حاصل کرنا ہے, تو سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ, اور پھر اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. کیونکہ رسول پر ایمان لانے کے بغیر کوئی انسان اللہ کو راضی نہیں کر سکتا, کیونکہ خدا کے راضی کرنے والی اور ناراض کرنے والی باتیں نبی ہی بتلاتا, یہ بات ممکن نہیں ہے. اس واسطے نبی پر ایمان لاؤ پھر. اور پھر والنور الذی انزلنا, اس نور پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا ہے. نور سے قرآن مراد, یہ آسمانی کتابوں پر بھی ایمان, قرآن پر ایمان لاؤ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور وحی کے ذریعے اللہ نے اس نے اپنے آخری نبی پر نازل فرمایا, اور اس میں رہتی دنیا تک کا سارا پروگرام دے دیا. کیونکہ آگے کوئی نبی نہیں آئے گا, کوئی شریعت نہیں آئے گی, کوئی دین نہیں آئے گا, یہی قرآن کا پروگرام ہوگا جب تک دنیا قائم, دس ہزار یا دس لاکھ برس تک, جب تک بھی دنیا ہے پروگرام یہی ہوگا قرآن میں. اور اس کو نور فرمایا قرآن, دوسری جگہ بھی انزلنا علیکم نورا مبینا, کیونکہ اس قرآن سے یہ انسانوں کے دلوں میں روشنی پیدا ہوتی, نور پیدا ہوتا ہے, بصیرت پیدا ہوتی. نور سے مراد یہ ظاہری نور نہیں ہے, نور بصیرت مراد ہے. انسان کے اندر فہم پیدا ہوتا ہے اور امتیاز پیدا ہوتا ہے صحیح اور غلط کا, جائز اور ناجائز کا, حلال اور حرام کا. اور جو وہ تاریکی ہوتی ہے, کفر کو اللہ نے تاریکی فرمایا, کفر اور معاصی تاریکی ہیں, اور ایمان اور اطاعت نور ہے, اس سے بصیرت آدمی میں پیدا ہوتی ہے. فرمایا اس نور پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا ہے, یعنی قرآن کریم. اس پر ایمان لا کر پھر اس کے پروگرام کو اختیار کرو, پھر اللہ کی وحدانیت کو مانو, نبی کی رسالت کو سچا سمجھو, اور پھر جو نبی کی کتاب ہے جو اللہ نے نازل فرمائی ہے اس پر ایمان لاؤ. اور ایمان لانے کا تقاضا لازمی ہے کہ اس کے احکام کی اطاعت بھی کی جائے, فرما برداری بھی کی جائے, اور اس کو اپنا ہر زندگی کے موڑ میں اپنا پروگرام بنایا جائے. اس کے تمام باتیں اس کے اندر آئیں گی. قرآن پر ایمان لانا, اس کی اشاعت, اس کے احکام کو قائم کرنا, اس کے نظام کو برپا کرنا, یہ ساری باتیں اس کے تحت آ جاتی ہیں. فرمایا اللہ تمہارے تمام اعمال کو نگاہ میں رکھتا ہے اور خبردار ہے. جس دن کے خدا اکٹھا کرے گا ایک اکٹھا کرنے کے دن کے لیے، اور وہ دن ہار جیت کا ہوگا تغابن، بعض جیت جائیں گے بعض ہار جائیں گے. یہ جیت ہار کے کا مفہوم بعض مفسرین کرام اس طرح بیان کرتے ہیں، امام بیضاوی اور بعض دوسرے مفسرین کرام، کہ ہر انسان کے دو دو ٹھکانے ہیں. کافر کا ٹھکانہ جنت میں بھی ہے، اگر ایمان لاتا تو وہ ٹھکانہ اس کو ملتا، لیکن جب ایمان سے خالی رہے گا تو وہ جنت والا ٹھکانہ مومن لوگ لے لیں گے. وہ تو اس طریقے سے مومن کو اپنا بھی مل گیا اور دوسرے کافر کا ٹھکانہ بھی مل گیا. کافر ہار گیا، اس طریقے سے یہ ہار جیت کا بیان کرتے ہیں، بعض ہار جائیں گے بعض جیت جائیں گے. جو جنت میں پہنچ جائے گا اس کو تو دلی مراد مل جائے گی اور کامیاب ہو جائے گا. وہ تو جیسا کہ فرمایا کہ دوزخ سے جس کو ہٹا دیا گیا اور جنت میں پہنچا دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. دنیا تو ایک فریب کا مقام ہے، دھوکے کا مقام ہے، اس میں پائیداری نہیں ہے. فرمایا یاد رکھو جو اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے گا. جو کوتاہیاں اور تقصیریں اس سے ہوتی ہیں یہ ایمان اور نیکی کی برکت سے وہ معاف ہوتی جائیں گی. یہ ایمان ایسی اعلیٰ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اور نیکی کی وجہ سے انسان کی خطائیں معاف ہوتی رہتی ہیں. جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں سمجھایا، وضو ایک نیک عمل ہے، اس کی وجہ سے ہاتھ پاؤں وغیرہ کے سب صغیرے گناہ معاف ہوتے رہے. پاؤں دھویا آخری قطرہ پانی کا ٹپکا، سب گناہوں سے پاک ہو گیا، صغیرے گناہوں سے، کبیرے گناہ نہیں. کبیرے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں اور حق کے ادا کرنے سے معاف ہوتے ہیں، اس کے بغیر نہیں معاف ہوتے. لیکن عام جو گناہ ہوتے ہیں انسانوں سے ہر وقت ہی سرزد ہوتے رہتے ہیں، کوتاہیاں تقصیریں، وہ ان نیکیوں کی بدولت معاف ہوتی رہتی ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹاتی رہتی ہیں، دور کرتی رہتی ہیں. نماز پڑھتا ہے تو بہت سے خطائیں مٹ جاتی ہیں، روزہ رکھتا ہے تو بہت سے گناہ مٹ جاتے ہیں، بہت سے بے حد و بے شمار. انسان ہر وقت گناہ تو کرتے ہی رہتے ہیں. فرمایا تقصیروں کو معاف کرے گا اور جنت میں داخل کرے گا جس کے سامنے لہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ ہے کامیابی بڑی. اس سے کیا کہ اللہ کی رحمت کے مقام تک پہنچ جائے انسان، اور جس میں ہر قسم کی مراد اس کو حاصل ہوگی اور زندگی بھی ابدی اور دوامی حاصل ہو جائے، وہاں سے اسے چھین جانے کا بھی کوئی خطرہ نہ ہو اور کسی تغیر تبدل کا بھی خطرہ نہ ہو، اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے. فرمایا اس کے بالمقابل جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کی توحید کو نہ مانا، رسالت کو نہ مانا، اور قیامت پر یقین نہ لائے، اور اللہ کے بھیجے ہوئے نور اور قرآن کی تکذیب کی، کذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، فرمایا یہ لوگ دوزخ والے ہیں، انہوں نے دوزخ میں جانا ہے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. کیونکہ ایمان سے جو آدمی آری گیا، کفر کے ساتھ گیا، وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا، وہ ابدی رہائش اس کی ہوگی دوزخ کے اندر ہی. اور بہت ہی بری جگہ ہے جہاں پہنچ کر لوٹ کر کے جائیں گے یہ لوگ کفر کرنے والے، اس سے کوئی برا مقام ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالی نے خبردار کر دیا کہ توحید کے بعد رسالت کا بیان اور قیامت کا بیان اس طرح فرمایا. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، على الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان اللہ غفور رحیم. انما اموالکم و اولادکم فتنہ و اللہ عندہ اجر عظیم. ماں صاحب میں مصیبت نہیں پہنچتی کوئی مصیبت مگر اللہ کے حکم سے, اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی رہنمائی کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول کی, بس اگر تم نے روگردانی کی بس بے شک ہمارے رسول کے ذمے پہنچا دینا ہے کھول کر. اللہ تعالیٰ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اور اللہ پر ہی چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے. اے ایمان والو, بے شک بعض تمہاری عورتوں میں سے اور تمہاری اولادوں میں سے دشمن ہیں تمہارے لیے, بس ان سے بچتے رہو, اور اگر تم معاف کرو گے درگزر کرو گے اور بخشو گے بس بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا اور مہربان ہے. بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ آزمائش ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے. تینوں ہی دین کے عقائد اور بنیادی اصول اللہ تعالیٰ نے پہلی آیتوں میں بیان فرمائے, اللہ کی توحید, پھر رسالت, اور پھر قیامت کا محاسبہ اور جزائے عمل. ان آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کو بیان کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات بھی سمجھائی ہے, اور انسان کو ان چیزوں سے آگاہ کیا ہے جو اس کے حق میں مضر ہوتی ہیں اور خطرے کا باعث ہوتی ہیں, ان سے آگاہ کیا ہے, اور ارشاد فرمایا ہے کہ ما صاب من مصیبت نہیں پہنچتی کوئی مصیبت کوئی تکلیف مگر اللہ کے حکم سے. مصائب ہر قسم کے ہوتے ہیں, دنیاوی مصیبتیں بھی ہوتی ہیں اور دینی مصیبتیں بھی ہوتی ہیں. تو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے. اب اس سلسلے میں تکلیف کو اور مضرت کو دور کرنے کے لیے لوگ بہت سی غلط کاروائی کرتے ہیں, تو اسی بات سے اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا ہے. مصیبت کا آنا یا تکلیف کا وارد ہونا یا تکلیف کو اٹھانا اور دور کرنا, یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اس کی مشیت, اس کے حکم اور ارادے سے یہ بات ہوتی ہے. تو جو لوگ اللہ کی وحدانیت پر صحیح اعتقاد نہیں رکھتے اور عقیدہ توحید ان کا صحیح نہیں ہوتا, وہ تکلیف اور مصیبت کو ہٹانے کے لیے اور دور کرنے کے لیے طرح طرح کی بےہودہ حرکتیں کرتے ہیں, شرکیہ باتیں کرتے ہیں. اس لیے اللہ نے ایمان کی بات سمجھائی ہے, اور ایمان کی قدر و قیمت جو ہے اس سے آگاہ کیا ہے. کوئی سختی یا کوئی تکلیف ہو, اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتی, اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی سمجھے, اس کا آنا بھی اور اس کا دور ہونا بھی, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی وہ التجا کرے اور کوئی غلط بات نہ اختیار کرے. جیسا کہ عام طور پر دنیا میں بیماری آتی ہے, کوئی مصیبت آتی ہے, تو لوگ طرح طرح سے کوئی سحر کرنے کے لیے جاتا ہے، کوئی کسی رمال کے پاس جاتا ہے، کوئی نجومی کے پاس جاتا ہے، اور کوئی اسی طرح شرک اور کفر کرنے والے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پھر ایسی باتیں حاصل کرتے ہیں کہ بھی ہماری یہ مصیبت ٹل جائے، بیماری دور ہو جائے، اور وہ پھر جس قسم کی بات کہتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، جیسے وہ کہہ دیں یہ بات کرو جا کر وہی بات کرتے ہیں، اور وہ بتلاتے ہمیشہ شیطانی باتیں ہیں، غلط باتیں بتلاتے ہیں، شرکیہ باتیں بتلاتے ہیں، ایسی باتیں جو انسان کے لیے ہمیشہ کے لیے نقصان کا باعث ہوں، لیکن لوگ کرتے ہیں، کوئی ایمان والی بات نہیں رہتی وہاں، بیماری دور ہو جائے، سحر سے دور ہو یا کفر سے دور ہو، شرک سے دور ہو، کسی طرح دور ہو، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، مصیبت کا آنا بھی اور اس کا ٹالنا بھی یہ مشیت الہی سے ہوتا ہے. اور جو شخص ایمان رکھتا ہے اللہ پر، اللہ کی توحید پر صحیح ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کی رہنمائی فرماتا ہے، اس کا دل صحیح بات کو سمجھتا ہے، جس کے کا ایمان صحیح ہوگا اور اس کی خدا کی وحدانیت پر اس کا صحیح یقین ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو یقین کی طرف لے جاتا ہے، پھر وہ اس کے دل کو رضا اور تسلیم کی طرف لے جاتا ہے، کہتے جو کچھ ہے اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے سے، اللہ تعالیٰ جس بات پر راضی ہو وہی صحیح ہے، اور پھر ایسا آدمی اس کے دل کی خدا رہنمائی کرتا ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع رکھتا، کوئی مصیبت آئے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ نہیں ہے کہ وا ویلا یا مصیبت یا چیغ و پکار یا غلط حرکات، نہیں، وہ اللہ کی طرف رجوع رکھتا ہے اور صبر کرتا. یہ صبر کا اصول اللہ نے بتلایا، اگر راحت مل جائے تو شکر ادا کرتا ہے، اور اس کے دل کی خدا تعالی رہنمائی کرتا ہے، وہ سنت کا اتباع کرتا. اگر کوئی بھی بات پیش آئے، مصیبت والی، تکلیف والی، بیماری ہے، حادثہ ہے، کوئی بات، وہ تلاش کرتا ہے کہ یہ سنت کیا ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی نے کس طرح اس قسم کی باتوں میں کیا کام کیا، ہم کو بھی وہی کام کرنا چاہیے. یہ اتباع سنت، اللہ اس کی طرف اس کے دل کی رہنمائی کرتا ہے. اور یہ لفظ دو قراتوں سے پڑھا گیا ہے، من یومن باللہ یہدا قلبہ، یہ حمزے کے ساتھ بھی، ہدا کا من مطمئن، جو شخص ایمان لاتا ہے اس کا دل سکون پکڑتا ہے، اطمینان پکڑتا ہے، چین اس کو نصیب ہوتا ہے. اور جو ایمان نہیں لاتا خدا کی وحدانیت پر اور ان تمام ارکان اور اجزائے ایمان پر، اس کا دل ہمیشہ خلفشار بھی مبتلا ہوتا ہے، طرح طرح کی یعنی غلط باتیں اس کے دل میں آتی رہتی ہیں. تو اللہ نے یہ بات سمجھائی، فرمایا جو مصیبت بھی آتی ہے اللہ کے حکم سے، جو ایماندار ہے، اللہ پر صحیح ایمان رکھتا ہے، اس کے دل کی خدا تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. جو تکلیف یا مصیبت ہے اسی نے بھیجی ہے، اس کے علم اور حکمت میں ہے، وہ بات وہی جانتا ہے کہ تم میں سے صبر اور استقامت پر کون رہتا ہے، اور تسلیم اور رضا کی راہ پر کون چلتا ہے، اور دلوں کے احوال اور حالات سب اللہ تعالی کے سامنے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تمہارا فرض ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. یہ جو مصیبت آتی ہے یا تکلیف آتی ہے، اس میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، ہر حالت کے اندر خدا تعالیٰ کا منشا اور اس کی رضا کو تلاش کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبتوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ مصیبتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک مصیبت دنیاوی ہوتی ہے، یہ آسان ہوتی ہے، ایک مصیبت دینی ہوتی ہے، یہ بہت مشکل ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص دینی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے خسارے میں پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے اندر یہ بات سمجھائی ہے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اے اللہ صرف دنیا کو ہی ہمارا مقصود نہ بنا، ہمارا بڑا مقصد دنیا ہی نہ ہو، ہمارا مبلغ علم صرف دنیا ہی نہ ہو۔ ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ ہماری مصیبت دین میں نہ بنا۔ دنیاوی مصیبت تو زندگی کے ساتھ ختم ہو جائے گی، اور دینی مصیبت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ساتھ رہے گی۔ دینی مصیبت یہ ہے کہ گمراہی واقعہ ہو جائے، فتنۃ المحیا و فتنۃ الممات، بجائے ایمان کے اور بجائے توحید کے شرک انسان لے کر جائے دنیا سے، کفر لے کر جائے، بجائے اچھی یعنی پاکیزگی کے نجاست لے کر کے دنیا سے جائے، یہ دین کا فتنہ ہے جو ہمیشہ کے لیے انسان کو نقصان میں ڈالے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ اے پروردگار ہماری مصیبت دین میں نہ ڈال، یہ مشکل ہے زیادہ۔ اور فرمایا اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اگر روگردانی کرو گے تو اللہ کا رسول وہ تو کھول کر بیان کر دیتا ہے، اس کے ذمے اتنی ہی بات ہے، خدا تعالی نے اس کے ذمے اتنی ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ کھول کر کے خدا تعالی کا پیغام، دین، شریعت، حکم، مسائل سب بیان کر دے۔ باقی کسی کا عمل کرنا یا تسلیم کرنا یا انکار کرنا، اس کی ذمہ داری رسولوں پر نہیں ہے، یہ تو اس آدمی پر ہے جس کی طرف یہ پیغام ڈالا گیا ہے، وہ اس کا ذمہ دار ہوگا، وہ اس کی جواب دہی کرے گا۔ فرمایا یاد رکھو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی معبود برحق ہے، لائق عبادت کے صرف خدا کی ذات ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، خدا کی ذات پر ہی ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، کسی اور چیز پر اعتماد نہ کریں، نہ مادیت پر، نہ مادے پر، نہ دنیا کی کسی چیز پر اعتماد نہ رکھیں، یہ سب عارضی فانی زائل ہیں، مخلوق ہیں، یعنی اعتماد صرف خدا کی ذات پر ہونا چاہیے جو ہر چیز کا مالک خالق ہے اور وہ مختار مطلق ہے، قادر مطلق ہے، علیم کل ہے، اور وہ مرید ہے، جو چاہے کرے، تو اسی پر اعتماد رکھنا چاہیے، کسی فانی چیز پر، زائل چیز پر اعتماد اور بھروسہ نہیں انسانوں کو رکھنا چاہیے، یہ بات سمجھائی گی۔ اسی مصیبت کے سلسلے میں ایک اور بات بھی اللہ تعالی نے یہاں بیان فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بے شک تمہاری بعض عورتیں اور بعض اولادیں تمہارے لیے دشمن ہیں۔ یہ انسان دنیا میں بہت کام کرتا ہے طرح طرح کے، اور اس میں بیوی بچوں کے لیے بھی بہت کچھ کرتا ہے وہ، لیکن اللہ نے یہ فرمایا کہ بعض، سب نہیں، اس لیے یہ من تبعیضی ہے بعض، کیونکہ نہ تو ساری اولادیں ایسی ہوتی ہیں نہ ساری بیویاں ایسی ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر یہی بات دیکھی جاتی ہے دنیا میں، بعض بیویاں بھی بہت نیک اور صالح ہوتی ہیں اور ایمان کے سلسلے میں اور دین کے سلسلے میں اپنے خاوند کے ساتھ معاونت کرنے والی ہوتی ہیں نیکی کے کام میں، اور یہ دونوں کے حق میں سعادت مندی ہوتی ہے، اس بیوی کے حق میں بھی اور خاوند کے حق میں بھی۔ اور اگر آدمی سعادت مند ہو، بیوی بری ہو، تو بقول سعدی صاحب کے دنیا کے اندر ہی وہ دوزخ میں پڑا ہوا، نہیں، بری عورت ہے، بد اخلاق ہے، خاوند نیک ہے، فرمایا کہ اس مرد کی دوزخ تو دنیا میں ہی قائم ہو گئی. تو بعض عورتوں کے متعلق فرمایا یہ تمہارے لیے دشمن ہیں اور بعض اولادیں. اولاد بھی بعض ایسی ہوتی ہے جو نیک ہوتی ہے اور ماں باپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتی ہے, دعائے خیر کرتی ہے ان کے حق میں. تو فرمایا کہ بہت دفعہ انسان بیوی بچوں کی محبت میں اور ان کی فکر میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کے احکام کو اور آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں, تو یہ بات انسان کے حق میں بری ہوتی ہے. اور انسان اگر آخرت کی بھلائی سے بیوی اور اولاد کی محبت میں مبتلا ہو کر محروم ہو جائے, اللہ کی رضا حاصل نہ کر سکے, تو یہ انسان کے لیے شقاوت اور بدبختی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا کہ دیکھو تمہاری بعض بیوی اور بعض اولادیں دشمن ہیں تمہارے حق میں, تم ان کی محبت میں مبتلا ہو کر اگر خدا کا ذکر چھوڑ دو گے, عبادت چھوڑ دو گے, فرائض کی ادائیگی چھوڑ دو گے, یا طرح طرح کی غلط رسومات کو انجام دینے لگ جاؤ گے, نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ تمہارے حق میں دشمن ثابت ہوں گے. تو تمہاری مطلب یہ ہے کہ اولادیں بھی اور بعض اور بیویاں بھی تمہارے حق میں دشمن ہیں. ان سے آگاہ کیا گیا فاحذروہم, بچتے رہو, کہیں بالکل ہی غافل ہو کر نہ رہ جاؤ. بزرگان دین کا یہ قول ہے, فرماتے ہیں الیال سوس طاعت, انسان کے حق میں یہ اولاد جو ہے یہ نیکیوں کو کھانے والی ایسی ہے جیسا گھن ہوتا ہے یا اناج کو کھا جاتا ہے. یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتے ہیں, مطلب یہ ہے کہ نیکیاں انسان کی ضائع ہوتی رہتی ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی, ہر فتنے سے تو پناہ نہیں مانگی جا سکتی, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اور مال کو بھی فتنہ فرمایا ہے. اس لیے دعا مانگو تو یوں کہو, اللہم انی اعوذ بک من مضلات الفتن, اے اللہ میں تیری ذات کے ساتھ ایسے فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں جو گمراہی میں ڈالنے والے فتنے, خواہ وہ اولاد ہو یا بیٹا ہو یا مال ہو, کوئی چیز بھی ہو, اس سے پناہ مانگنی چاہیے. ورنہ اولاد اور مال انسان کے حق میں فتنہ ہے, اور فتنے کا معنی آزمائش ہوتی ہے, اور ہر آزمائش سے نہیں بلکہ ایسی آزمائش اور فتنے سے جو انسان کو گمراہی میں ڈال دے. ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف فرما تھے اور اتنے میں دیکھا کہ حسن اور حسین چھوٹے چھوٹے بچے, یہ انہوں نے سرخ کپڑے پہنے ہوئے تھے اور دوڑتے ہوئے آ رہے تھے, لڑکھڑا آ رہے تھے, کبھی گرتے تھے کبھی پڑتے تھے اٹھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لے گئے اور ان بچوں کو پکڑا, پیار کیا اور پھر فرمایا کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ. میں نے ان بچوں کو دیکھا یہ گر رہے تھے تو مجھ سے صبر نہ ہو سکا, ممبر کو چھوڑ کر میں ان کے لیے یہ بات سمجھانا مقصد تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سمجھائی, یہ مال اور اولاد فتنہ ہے اور یہ دشمن ہے. دشمن اس واسطے کہ بسا اوقات انسان بیوی اور اولاد کی بات کو مانتا ہے اور دین کو چھوڑ دیتا, وہ مجبور کرتے ہیں. اب بھی ایسا ہے, جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے تو اگر آدمی اگر نیک بھی ہے بذاتی ہی, اس کو کہا جائے گی یہ رسومات تم کیوں کرتے ہو, کہ جی بیوی نہیں مانتی بچے نہیں مانتے, بس وہ ذریعہ بنتے ہیں سبب بنتے ہیں. اکثر و بیشتر شرکیہ رسومات بدعات, بیاہ شادی کا موقع جی بچے نہیں مانتے, جی بینڈ باجا میں تو نہیں بجانا چاہتا لیکن یہ نہیں مانتے. دیکھو یہ کتنی دشمنی ہوئی, اولاد دشمن ہے تمہارے حق میں, خبردار رہو آگاہ رہو. ایسا نہ ہو کہ ان کی محبت میں اس قدر زیادہ انہماک ہو جائے کہ نیکی سے اور آخرت سے ہی بالکل محروم ہو جاؤ. اس کے توازن کو برقرار رکھو. یہ نہ ہو کہ بالکل ہی ایک طرف بہہ جاؤ اور بالکل دوسرا پہلو چھوڑ دو. تو اللہ تعالی نے یہ بات سمجھائی ہے. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مال اور بیوی اور اولاد دونوں کی بات اس طرح سمجھائی کہ آپ نے فرمایا لیسا دو کلذین قتلت کان فوزا لک. بھائی تمہارا دشمن صرف وہ نہیں ہے کہ اگر تم اس کو قتل کرو جیسا کہ کافر و مشرک ہوتا ہے لڑائی میں تو تم کو کامیابی نصیب ہو جائے. وَإِن قَتَلَكَ دَخَلْتَ الْجَنَّةَ. اگر تم کو مار ڈالے تو جنت میں جاؤ گے, شہادت کے موت پاؤ گے. دشمن صرف وہ نہیں ہے وَلَكِنَّ الَّذِي لَعَلَّهُ عَدُوٌّ لَكَ, شاید کہ تمہارا دشمن وَلَدُكَ الَّذِي خَرَجَ مِن صُلْبِكَ, تمہارا وہ بیٹا ہو جو تمہاری پشت سے نکلا, تمہاری نسل سے ہے, شاید کہ تمہارا دشمن وہ ہو. اور پھر آدھا عدو کا, شاید کہ تمہارا بڑا دشمن وہ مال ہو جو تمہارے قبضے میں ہے. اس مال کی وجہ سے سرکشی پیدا ہو جائے تمہارے اندر, غرور پیدا ہو جائے, اور پھر محرمات کا ارتکاب کرنے لگ جاؤ اور غلط رسومات ادا کرنے لگ جاؤ اور اس مال کو غلط جگہ پر صرف کرنے لگ جاؤ, غلط جگہ سے حاصل کرنے لگ جاؤ, یہ تمہارا بڑا دشمن ہے. دشمن صرف اسی کو نہ سمجھنا, شاید بھی تمہارے حق میں یہ بھی دشمن ہو. امام طبرانی نے اس حدیث کو نقل کیا. تو اللہ تعالی نے اس بات سے آگاہ کر دیا کہ دیکھو ہوشیار رہو, ایسا نہ ہو کہ مال اور اولاد اور بیویوں کی محبت میں مبتلا ہو کر دین, ایمان اور آخرت کو بالکل فراموش کر دو. اور ایک صحابی کے بارے میں ایسا بھی آتا ہے کہ وہ جہاد پر جاتے تھے تو بیوی بچے ان کو لپٹ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہاں ہم ہی تم کس پر بھروسے پر چھوڑ کر کے جا رہے ہو, کیوں ایسا کرتے ہو. تو بعض اوقات کمزوری پیدا ہو جاتی تھی ان کی وجہ سے. پھر وہ اولاد یا ان کے ساتھ سختی کا بھی ارادہ رکھتے تھے کہ میں ان کے ساتھ سختی کروں یا ان کو ماروں. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے بھی منع کیا, سختی بھی زیادہ نہیں کرنا, حد سے زیادہ سختی بھی اچھی نہیں ہے اور انتقامی کاروائی بھی نہیں لینی, نہیں کرنی ان کے ساتھ. ایک انداز میں رکھنا ہے, بچنے کی کوشش بھی کرنا ہے کہ ان کی وجہ سے جو برائی آ رہی ہے اس سے بچ جائیں, اور انتقام بھی ان سے نہیں لینا. ان دونوں باتوں سے اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا. اگر کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو آپ درگزر کرو, بخش دو, معاف کر لو, لیکن بچاؤ کی صورت ضرور اختیار کرو. فحذروہم, اس کو مت بلاؤ. اور ان کی کوتاہی پر ایسا نہ سمجھو کہ یہ شیطان کی طرح مطلب ہے دشمن ہے کہ ان کی ذات سے ہم نے نفرت کرنی ہے. نہیں, نفرت بھی نہیں کرنی, محبت بھی ہے, لیکن ان کا جو شر ہے اس سے بچنے کی کوشش کرو. اور اگر کوتاہی ہو جائے ایسی تو پھر درگزر کرو. اکثر کوتاہی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نظر انداز کرنی پڑتی ہیں. جیسا کہ اس حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا کہ فتنۃ المال والاہل, مال اور اولاد کا فتنہ یہ جو کوتاہی ہوتی ہے, پھر انسان جب نماز پڑھتا ہے, توبہ کرتا ہے, صدقہ خیرات کرتا ہے, وہ کوتاہی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے معاف کر دیتا ہے. اور ایک فتنے ایسے ہوتے ہیں جو ہماگیر ہوتے ہیں, تمام ملک ان کی لپٹ میں ہوتا ہے, تمام قوم, تمام شہر یعنی اس کی لپٹ میں ہوتے ہیں. وہ فتنے تو بڑے ہوتے ہیں اور یہ چھوٹے فتنے. انتقامی کاروائی نہیں کرنی, اور اسی لیے فرمایا اگر معاف کر دو گے, درگزر کرو گے, بخش دو گے تو اللہ غفور الرحیم ہے. لیکن اتنی بات یاد رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ. ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے, یعنی ممتاز اور بڑا فتنہ عظیم. میری امت کا بڑا فتنہ مال ہے. یہ مال کی وجہ سے انسان اکثر بے ایمان ہوتے ہیں, دھوکہ بھی کرتے ہیں, غلط کاروائیاں کرتے ہیں. یعنی مال حاصل ہو جائے تاکہ ہم اس سے خوب عیش و عشرت کریں، تو یہ تو فتنہ ہے انسان کے حق میں. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. شعیب علیہ السلام کی جو اللہ نے بیان نقل کیا ہے، ذکر کیا ہے قرآن میں، حق حقوق ادا کرنے کے بعد جو بال تمہارے پاس بچے گا وہی بہتر ہوگا. جس کے ساتھ حق متعلق ہے لوگوں کا، یا جو غلط راستے پر چل کر کہ تم نے حاصل کیا ہے، وہ کبھی بھی بہتر نہیں ہوگا تمہارے حق میں. تو فرمایا کہ یاد رکھو، مال اور اولاد تمہارے حق میں، یہ آزمائشیں، اور اللہ تعالی کے پاس اجر عظیم ہے. خدا کی ذات پر صحیح ایمان رکھو، اور ان فانی اور زائل چیزوں کو اپنا مقصود نہ سمجھو، اور ان کو کے ساتھ چلتے ہوئے محتاط بھی رہو. یعنی ظاہر ہے کہ مال کی محبت بھی انسان میں فطری ہے، انہ لحب الخیر لشدید، اور اولاد کی محبت بھی، بیوی کی محبت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود آخرت کو فراموش نہ کرو، اور اللہ کی عبادت اور اطاعت کو کبھی نہ چھوڑو، اور اطاعت اللہ اور رسول کی کسی حالت میں ترک نہ کرو. اس بات کو سامنے رکھو، اسی لیے فحذروا، بڑے محتاط ہو کر رہو، کیونکہ یہ فتنہ ہے، اور اس فتنے میں اگر مبتلا ہو گئے تم اور دوسرا پہلو ترک کر دیا تو ہمیشہ کے لیے نقصان پڑ جاؤ. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. فاتقوا الله ما استطعتم فاصبروا اللہ تعالیٰ سے جتنی تم طاقت رکھتے ہو، اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو، یہ بہتر ہے تمہاری جانوں کے لیے. اور جو شخص بچایا گیا اپنے نفس کے بخل سے، بس یہی لوگ ہیں وہ فلاح پانے والے. اگر قرض دو گے تم اللہ کو قرض حسن، تو وہ دگنا کرے گا تمہارے لیے اور بخشے گا تم کو. اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور بردبار، جاننے والا ہے وہ پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا، زبردست ہے اور حکمتوں والا. اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کی ابتدا میں توحید اور ایمان کی بات پہلے بیان فرمائی، اور اس کے بعد پھر نبوت اور رسالت پر جو لوگ اعتراض کرتے تھے ان کا رد کیا، اور پھر جزائے عمل کا ذکر فرمایا. یوم التغابن، ہار جیت کے دن میں جزائے عمل واقع ہوگی، اور پھر اللہ اور رسول پر اور اس نور پر جس کو اللہ نے اپنے پیغمبر پر نازل کیا ہے، یعنی قرآن پر ایمان لانے کا کی تاکید فرمائی. اور پھر اس کے بعد مصیبت کے پہنچنے کی جو بات ہے اس کا فلسفہ سمجھایا. پھر غفلت سے آگاہ کیا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے بال بچے ان کے حق میں وہ دشمن ہیں، ان سے بھی بچنے کا اور محتاط رہنے کا حکم دیا، لیکن انتقامی کارروائی سے بھی منع فرما دیا. معاف کرنا اور درگزر کرنا یہ فرمایا، اور پھر مال و اولاد کی فتنے کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش ہے اور فتنہ ہے، اس میں مبتلا ہو کر اکثر لوگ غافل ہو جاتے ہیں. آخر میں اسی غفلت کو دور کرنے کے لیے اور اطاعت اور فرما برداری اختیار کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں امور خیر میں خرچ کرنے کی تاکید فرمائی ہے تو ارشاد ہوتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے، مَسْتَطَعْتُمْ، جتنی تمہاری طاقت ہے، اور سنو اور اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے، اور ثابت قدم رہو اور اطاعت کرو، یہ فرمایا. تقوی کا معنی بچاؤ ہوتا ہے، اور اللہ سے ڈرو یعنی خدا تعالی کی نافرمانی اور معصیت سے بچو، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریح میں اور تفسیر میں یہ موجود ہے کہ اتقاء اسی کو کہتے ہیں کہ انسان سب سے پہلے کفر اور شرک اور پھر معاصی سے بچ جائے. کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، یہ بدعقیدگی کی چیزیں، سب سے پہلے ان سے بچنا ضروری ہے، اور پھر معاصی میں جو بڑے گناہ ہیں، پھر چھوٹے گناہوں سے بھی بچے گا تو کامل درجے کا اس کو اتقاء حاصل ہوگا. تو اس میں تقوی میں وقایت کا معنی پایا جاتا ہے، بچاؤ اور احتیاط. اور پھر اس میں تقوی اختیار کرنے میں یہ بات بھی ہے کہ عاجزی بھی انسان اختیار کرے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، تقوی یہ ہے اللہ تعالیٰ نفس کا خیر من احد، اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہ سمجھو، عاجزی اختیار کرو، تقوی یہ ہوگا. اور پھر جو اللہ نے حدیں باندھی ہوئی ہیں ان کی حفاظت اور نگرانی کرنی، یہ تقوی ہے. الحافظون لحدود اللہ، اللہ کی باندھی ہوئی حدوں کی حفاظت کرنا. اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی محافظت بر حدود شرع، شریعت کی حدود کی حفاظت کرنے کا نام ہی تقوی ہے. اس میں اعتقاد اور عمل سب باتیں آ گئی. البتہ یہاں ایک اشکال واقعہ ہوتا ہے کہ اللہ کا یہ فرمان، ڈرو اللہ سے جتنی تم طاقت رکھتے ہو، یہاں تو یہ ہے، اور سورہ آل عمران کے اندر تو اللہ کا فرمان یہ ہے کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، ڈرو اللہ سے جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا. تو یہاں یہ فرمایا کہ جتنی تمہاری طاقت ہے، تو اس میں تو بظاہر تعارض ہوگا، کیونکہ وہاں یہ ڈرو اللہ سے جیسا حق ہے اس سے ڈرنے کا، اور یہاں یہ ہے کہ جتنی تمہاری طاقت ہے. بظاہر تعارض ہے لیکن حقیقت میں تعارض نہیں ہے، اس واسطے کہ سورہ آل عمران کی آیت میں جو ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ جو ذکر فرمایا ہے، اس کا صحیح مصداق یہ ہے کہ ایمان کی بات اور توحید کو مضبوطی سے پکڑو، اور عقیدے کے معاملے میں کسی قسم کی رعایت حاصل نہیں ہے کسی شخص کو. عقیدے میں اگر ضعف ہوگا تو وہ بالکل لحاظ نہیں کیا جائے گا اس کا، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ ہر گناہ کے سے معافی کا امکان ہے لیکن شرک سے معافی نہیں ہے جب تک کہ انسان اس سے توبہ نہ کرے. تو حق تقاتہ کا مفہوم یہی ہوگا کہ عقیدہ بالکل پاک صاف رکھو، اس میں کسی قسم کی آلائش نہیں ہونی چاہیے، شرک، کفر، نفاق، بدعقیدگی کی کوئی آلائش بھی معاف نہیں ہے اگر عقیدے اور ایمان میں ہو. لیکن اعمال کا معاملہ اس سے الگ ہے، اعمال میں جو کوتاہی ہوگی وہ اس سے معافی کا امکان ہے. تو اس آیت کو عقیدے پر محمول کریں گے اور یہاں یہ ڈرو اللہ سے جتنی تمہاری طاقت ہے, اس سے مراد ہوں گے اعمال. اعمال کے اندر انسان کی جتنی طاقت ہے اسی کے مطابق مؤاخذہ ہوگا, اور اس میں رعایت حاصل ہے کیونکہ عذر کی حالت میں رخصت ہے انسان. فرمایا اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر کے پڑھ لے, بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر نماز پڑھ لے, یہ رخصت ہے اور یہ اسی استطاعت پر موقوف ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہے. جیسا کہ فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی طاقت کے مطابق جتنی طاقت اس کے اندر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو ایک مریض ہے جو روزے کی وہ طاقت نہیں رکھتا تو اس کو رخصت حاصل ہے, نہ رکھے وہ, جب تندرست ہو جائے گا پھر وہ رکھے. تو یہ استطاعت جو ہے یہ اعمال کے سلسلے کی ہے, اس میں رعایت حاصل ہے انسان. لیکن وہاں جو عقیدے والی بات ہے وہ نہیں, اس میں ہر حالت میں عقیدہ پاک ہونا چاہیے اور شرک کی کوئی آمیزش نہیں ہونی چاہیے, نہ بدعت اور نہ نفاق کی, نہ کفر کی, نہ الحاد کی, نہ شک کی, نفاق